Na, szia! Na, szia! Na, mi újság? De mi még csinálom a csokrokat? Na. De? Én most usultam le, megyek aludni. És sikerült a gombócod? Nem annyira. Mert mit tettél? Szétfolyt. Hát nem szabad, hogy szétfolyjon. Kifolyt, utána, amikor elkezdtem a prézivel belőzni, akkor még jobban édes. De már megettük a felét. Hát akkor csak jó lesz, nem? Lehet, hogy túl sok eurókrém volt benne, vagy túl vékony volt a tészta, mit tudom én. De nem fogok én sűrűn gombócot csinálni, hogy látom. Csak a munka vele, mi? Már 2 óra hosszát, 2,5 óráig csináltam. Igen, ez csak a munka vele. Nem ér annyit. Nem ér, hogy jó. Megpróbáltad, azt jó lett azért, ha megettétek. Elbasztam a krumplit. Nem baj, majd veszek hónap krumplit. Na jó, van, nem fontos. Hát te úgyis, ha megyünk, akkor. Jó van, akkor. Köszönöm, én le, akkor aludjál majd. Jó, na, jó ja, kicsi lányom, jó étkezik. Jó van, nem, jó ét. Jó ét, jó, szia. Jó. Szia.